अल्लाह ताला ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोजी में ज्यादती दे रखी है, पस जिन्हें ज्यादती दी गई है वो अपनी रोजी अपने मातहत गुलामों को नहीं देते कि वो और इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं।